Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Размова працягнулася за вячэрай. І гаспадыня, якая прадставілася мне як Мацвеевна, выказала сваю думку, што вінцук той блажэнны. Бо кожны дзень у царкву ходзіць, і нават бацюшку бясплатна дапамагае па царкоўнай гаспадарцы. О, грашыў, відаць, шмат! Глыбакадумна заключыў Андрэевіч пасля трох чарак самагонкі, якую я адмовілася піць. Калі чалавека нячысцік мучае, ён абавязкова ў царкву пацягнецца. Сабакам брахаць будзе змяёй круціцца, але да царквы папаўзе. Пасля такой эзатэрычнай скіраванасці я зразумела, што час укладвацца спаць. Перад тым, як улегчыся пад пуховую коўдру, таўшчыня якой была прапарцыянальная гасціннасці гаспадароў, я яшчэ раз зірнула на далёкі будынак школы і падумала пра святло на другім паверсе. Несумненна, там і схаваныя самыя каштоўныя экспанаты. Як бы толькі пераканаць вартаўніка пусціць мяне да іх. Раніца выдалася сонечная з марозам. Гаспадары даўно ўсталі, відаць, паспелі зрабіць шмат патрэбных спрадвечных гаспадарскіх спраў, пакуль я песцілася пад іхні пярыны. Нават да маёй мансарды даносіўся пах аладак. Андрэевіч падрыхтаваў мне сюрпрыз. Паколькі я ўчора так цікавілася асобай вартаўніка, ён схадзіў у новую школу і прынёс ягоную асабовую справу. І зараз сам вывучаў яе. Я ўзяла ў Андрэевіча шэрую папачку і ледзь не ўпусціла, прачытаўшы надпіс «Віктор Іванович Палецкі, вартаўнік». Я азірнула на дырэктара, той толькі паціснуў плячыма. Я і сам не ведаў, што ў яго за прозвішча. О, вінцук, ды вінцук. Хутчэй за ўсё проста аднафаміліц княжацкі. Апошнія палецкі з'ехалі адсюль яшчэ ў 39-м, калі саветы прыйшлі. Пра жыццё палецкіх да рэвалюцыі Андрэевіч ведаў мала, чуў толькі пра старога князя, які надта любіў гуляць у карты. Так што прайграў суседнюю, знаў ім вёску нейкаму палкоўніку. Ды яшчэ той князь пад старасць звар'яцеў і пачаў магілы выварочваць. Ці ён проста руйнаваў помнікі, ці захапляўся некрафіліяй, выкопваў трупы, а повіды не ўдакладнялі. У асабовай справе аказалася зусім няшмат звестак пра вартаўніка. Месца нараджэння – Мінск. У графе адукацыя – прочырк. Узрост – 35 гадоў. Значыць, усяго на 5 гадоў старэйшы за мяне. Спецыяльнасць і працоўны стаж – прочыркі. Відаць, лічылася, што гэтага няма, як і хатняга адраса. Сямейнае становішча халасты, адзіная адметнасць, адзнака, што непрыдатны да вайсковай службы па стане здароўя. Сёння пасля абеду мусіў прыехаць нехта з музея. Я спадзявалася на сваю сяброўку Нюту, якая пісала дысертацыю па кераміцы, а тут керамікі досыць. Вінцок сустрэў мяне ветла, ён нават змяніў прычоску, калі так можна сказаць пра ягоныя кудлы. Пасмы больш не навісалі над вачыма, ад гэтага твар змяніўся высокі лоб, вялікія светлыя вочы – і просты нос. Може і князь. Ну, чакай, чакай. Я тебе разгавару. Я ведаю, што вы з гэтых палецкіх. Вінцук адразу сцяўся. Падобна смаўжу, які хаваецца ў ракавіну пры набліжэнні небяспекі. Ага. Значыць, праўда. Няўжо вы думалі, што такі факт застанецца невядомым? Калі вам не хочацца рассакрэчвацца, магу паабяцаць, што нікому больш не раскажу. Але я павінна ведаць. Вы ж не здарма далі мне пачытаць сямейныя дакументы палецкіх. Прызнаюся, мяне зацікавіла гісторыя княгіні, і я хачу ведаць працяг. А калі я чым цікаўлюся, не спыняюся ні перад якімі перашкодамі. Лепш Лепш, каб вы расказалі мне самі, чым я буду корпацца ў іншых, можа быць, неаб'ектыўных крыніцах. Вінцук зацягнуў паўзу на добрых 5 хвілін. Мала што ведаю. Маці, праўда, часта расказвала пра сваю бабулю, якая развялася з мужам, князем Палецкім, і з'ехала ў Санкт-Петербург. Ну, а далі што з ёй было? З яе сынам? Сына майго дзеда яна забрала з сабой, фактычна выкрала. Скончыла медыцынскія курсы. Усё жыццё працавала фельчаркай. Замуж болей не выйшла. Князь другі раз ажаніўся, меў дзяцей. Здаецца, нехта з іх роду жыве ў Польшчы. Паколькі пасля разводу князь пазбавіў і былую жонку, і яе сына правоў на спадчыну, я ні на што тут прэтэндаваць не магу. Сюжэт карціны «Шлюб пад прымусам» пра вашу прабабку? Яна сама яе малявала. І партрэт студэнта. Кахала гэтага чалавека яшчэ да замужжа. А пра які талісман згадвае ў лісце ваша бабуля? Талісман. Талісман. Крыж. Фамільная каштоўнасць. Пераходзіў старэйшаму ў родзе. Лічылася, што ён прыносіць няшчасце. Прабабка пасля разводу яго выкінула. Вінцук замаўчаў. Зноў адсутны позірк. па рукаве князькае выцвілыя ватокі поўз павучок. Цікава, а чаму вы даверылі мне свой сямейны архіў? Таму што добра вас ведаў. Як? Адкуль? Альберт Свянкоўскі распавёў? Некім чынам так. Я партрэт ваш бачыў. А Свянкоўскі таленавіты мастак. Значыць, яго карціна расказвае больш, чым сам мастак мог бы расказаць пра сваю мадэль. Мне вельмі хацелася захаваць памяць пра бабкі. Яна сапраўды была незвычайным чалавекам. Цяпер, калі ведаеце яе гісторыю, і карціны вас зацікавяць, упэўнены, недзе вы пра яе згадаеце. Правильно думаю. Шляхтицы с портретов ухвально глядели на Вінцука. Мне на хвилю сдалося, что на им гэткая ж старосветская вопратка, як на их. И он так само отделены от мяне стагоддями. Таямнічы палац са схаванымі сямейнымі скарбамі і адданым вартаўніком. А што ў вас на другім паверсе? Філіял музея? Зноў напружыўся. Нічога там няма. Нічога. Там дах правалены. А маніць не ўмее. Не ўмее. Ненатуральна атрымліваецца. Вінцук адчыніў дзверы скляпення. На мяне пацягнула волкім паветрам. Анёл утаропіўся на нешта жахлівае. Утаропіў белыя вочы. Рот драўлянага хрыста зіўрае нямым крыкам. Дальнія куты патанаюць у цемры. Я попросила князькага нашчадка вынести наверх у залу тыя папкі, якія не перагледзела учора, і скрыню з чарапкамі. Рэестр экспанатаў складзены цутко ляжаў на стале. Вінцук дапамог зручна ўладкавацца. І тут зусім побач ударыў звон. Зараз Вось зараз з'явіцца прывід чорнага манаха ці якой-небудзь белай дамы. Але звон ударыў яшчэ раз, гэтак жа адсланёна няўмольны, і сціх. Я ўспомніла, што побач царква святой Параскевы, значыць, з'яўленне прывіду пакуль адмяняецца. Вінцук, аднак, занепакоіўся. Я пакіну вас на гадзінку. Отец Павел чакае, няёмка. Абяцаў дапамагчы яму пасля службы. Нічога, нічога, ідзіце, я сама спраўлюся. Правда, мне яшчэ пра многае хацелася б вас распытаць. Але мае словы яшчэ больш прыспешылі вартаўніка. Праз акно я ўбачыла ягоную высокую, трохі прыгорбленую постаць, ён ішоў хуткім крокам у бок царквы. Вось і добра. У прысутнасці Вінцука я адчувала сябе няпрошанай госцей. Так, ён абараняў музей ад уладных рабаўнікоў. Так, за ягонай ваўкаватай знешнасцю угадваўся інтэлігентны, дакладней, былы інтэлігентны чалавек у прадстаўі біч. Але нешта ён хаваў і ад мяне. А я не люблю заставацца ў невядомасці. Глядзела дошкі, што перагароджвалі лесвіцу на другі паверх. Гэтым шляхам не падняцца. Але хіба тут толькі адна лесвіца? І ў школе па правілах пажарнай бяспекі мусіць быць запасны выхад. Ну, а ўжо у княжацкім доме не можа быць адна лесвіца і для паноў, і для прыслугі. Я рушыла ў другі канец калідора. Аказалася, ён там не канчаецца, а заварочвае. У тупіку я знайшла маленькія дзверы без шыльды. Тузанула ручку. Тэхнічнае памяшканне. Я праціснулася між паламанымі партамі. Дзверы з павольным рыпеннем прычыніліся. Добра. Добрый ліхтарик з собою. Для стенки школьная дошка. Может быть, я вышла б з гэтага няўтульнага памяшкання, каб не ануча. Звычайная сухая ануча, якой колись вытирали крейду, пасля паклалі на палічку ў нізе дошкі, і яна так і прысохла. Чамусьці махры гэтай анучы матляліся, як ад моцнага павеву. Я з цяжкасцю сунула дошку ў бок. За ёй пачыналася вузкая, як ход шашаля, вінтавая лесвіца. З яе цягнула холадам. Урэшце, гэта мне цяжка адсоўваць дошкі, а дужы мужчына зробіць такое адным рухам. Калідор на другім паверсе наводзіў на сумныя думкі. Сябры, гучалі чарговыя старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Сэрца мармуровага анёла». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.